السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قسم أخونا أن عنوان محاضرتنا في هذه الأمسية وفي هذا المكان الطيب العامر يدور حول عنوان المهلكات والمنجيات، فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على ما يرضيه جل وعلا، كما نعوذ به جل وعلا من كل ما يسخطه علينا جل وعلا. فإن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تمكن الآدم صلى الله عليه وآله وسلم نبأرد نيميك أفل لي مغل هذا تيكيد هذا نكو فعل عمي سنر حق نمارن كالو دين الله سبحانه وتعالى فقير انت قبوه وني اتقل أنبا كنا فتدنكم رمتو كلا رفتدنكم في حذيفة بن اليماني رضي الله عنه لكن أبدو الأمر لما كان لهم عليه الصلاة والسلام قال فنبت نبع الجنة كبدون ولقنا من لهم عليه الصلاة والسلام كقوانا كتب نبع حلقا وما تأييه من بعد ككرم قدرية تتعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه eto andu gal banon wana fi yawon bon ko ya andu banon fi mo anda banon no wawi ande e banon ko dum hal kay didi andirte wana fi ya tagol yimbe ban be hal ci ha sha wa kalla kono mo anda bone ko yana e ba te mo andi bone re ci bone o yana ba fi wana e ba te ala ko ngal don damal فسال الله سبحانه وتعالى أشد مريء ورغل أن بني آدم شد مريء ورغل أن جربة فرى نوودك حمد دن نوودك الحمد نوودك حمد وات نوودك الحانا وات من دون شفا قوة لتاي إن ما دي نتا كاغن غل نوودي نتا وميشد بني آدم هم aisi wana o jurdo woodi ko waɗata ɗum hakkille yimɓe ɓen fof jaɓan o hana waɗde ɗum ɗum ɗon ko al insaniyo haqqe on no woodi ko jurɗo waɗata yimɓe anduɓe ɓen fof wiya jurɗo hana waɗude ɗum ɗo ɓe ronka wiwde neɗɗo hana waɗde ɗum ɗum tan wa simana no woodi ko neɗɗo hana waɗude no woodi ko tawata jurɗo hana waɗude kono jurgoɗen ko yimɓe ɓen jeno to ngal ɗon damal faala ɓe nandintinde karama koɓɓe mbe wi karama allahu subahanahu wa taala tagi e yimɓe ɓen o waɗanimo hakkil haray no woodi ko kanko neɗɗo on o hawti e mummunteji ɗin joni ɓen fonni ɓe terɗe majji no woodi ko allahu subahanahu wa taala sendimo kanko neɗɗo no mummunteji ɗin sina ha o jaamin hoore makko o tawta ta mummunteji ɗin e ɗum no woodi sewi kala banni adam ino mari ɓe gurnan makko ɗan fiiji tati kala kullum mummuntemum kon yiiɗen ino mari fiiji ɗiɗi ɗi fiiji tati ɗi banni adam on mari ɗo kullum kum no mari ɗiɗi e nder ɗin neɗɗo on ko gootum ɓurdiri bani adam simana neɗɗo on ko gootum ɓuriri kulloyde fiiji tati ɗi bani adama mari ɗin woni hunde wiyeteɓe ashahwa neɗɗo no mari ɗum himo mari kadi ghariza abai shahwa himo mari ɗum jomen no okkimo kadi dow ɗiɗo ɗiɗi muraqiba ɗum li shahwa neɗɗo no mari ɗum mummunteji راكب الشهر كله ملاك شنك أفعال تنيا مبض قوانا نقول الرسال تنيا مبض شنك تنيانا قوانا نقول الرسال شنك ترم تتر قوانا نقول الرسال تتر شنك تتعنا تقول الرسال تتر Jangan kau connect ke orang yang kulur kau saya wala nak tunjuk. Bunda dia dia akan ala. Bunda dia dia nak kata kalau dia tengah di munat. Wau kau pun kau wali kau nyawa sabani ala mahom. Susi nama waktu kau kohani waktu dia. Renci nama bulti nama antar waktu kau kohan lah ewan. Pada sudut darah besar. Bani ala mahirah mari. Rahisa hei, ovela. Si ovela, ma himo mani, rahisa. Immino, ojau tappaa kotiano. Kono himo mani, murakiva. Korena, ta mohaka monyamu, gorkala kohendi. Sata monyamu, gorkala kohendi. Mata misa. Kullu sivela, ma rompeva, ma vali, ma nake. Si dia dia niwale dia hore tafal betai nawale di balan sejiga sejireni si goto alamo ni ripo ni nyaba si joto ni kita dulu bo dia ada ni ka korone okole la ro si obon ta ni tan kaga ngalo si pa ni o kau tumu munce ini Korela wo onesta tako dia onyan. Semua tu ya saya korban alam dengan murah kebun le sabar syahar. Dia ilah vela ha, lamban jero, lamban hadir jero bule ha. Kalau bule kau tak kader hati, tuli apa mah, buto aja, ahad mana kamu korban? Masya Allah, kulo kongalar. Tak kulo normal tu, kongalar. وأنه كل رجل هديها لصباء الشهوة كنت بالحاج الطول وكيه وقت وقت وكنت في وقت طيحة بني آدم هن جمع حق يسوي دي الجيشون حتى يمينه حتى منه حتى جاجه حتى يعلم حتى يتي بنوفه بأن فعلا فيه بواب رحيم Kita memuja pada Tuhan, memuja Allah, berhenti kok, berhenti mana kok, gal, kuara kau hakim yang mana beri mana pun orang kau gopur, kader pula gop, rasa rasa orang dia tu berani, nampak si miji yang untuk kau nunggu ya, kalau miji tu, orang itu gak tahu mana, siapa dia? Kalau dilihat, aku jom menjom ni mukai, ikut tidak ada pantulur yang bermu muncul. Kalau si jom menguap lagi si waktu bah, orang nak berwah ini, beno itu awak bermu muncul jadi, bermu muncul jadi sahaja yang dibuat. Kau tahu kan netau jom kau sendiri dia bermu muncul jadi sangat sih. Kau tu nasib dia bermu muncul jadi, kerana tak payah korang payah. Joget tu, entah apa yang kolor rasanya. Joget tu, bumbunya jadi bulan. Hai si tahu diren ke pemain deh, pemain dapat diren sih kok. Suara tu, si dia di akhir saya di atas tak kena tambah untuk kata akhir deh. Ya, nama dia hendak dipukul akhir sih sih di atas kan. Nak kesian dia waktu awal ini bukan kor, awal ini mohon dia, bukan orang lain kan? Kan? Bukan kor, jauh dari sendiri yang mumpuni. Kalau soal dia surat Al-A'raf, kami wala kata darah dari jahannam kasiran min al-jin wal ins. Wajan kifi jika wala kita minha okay ini, kami ulai kakal ahal ibalum awal, kami ulai kamu kasir. Si hantu. Anggal ini kita mesti rosii wona yi sabu ha dala di jokka e wona yi sabu ha hal ko dani yen ko salaamu alayhi salatu wassalam be mum bi do fi di wona yi sabu bani adama dala sara dala ngal ko majji ma ko den den e wona yi sabu ne ko hal ko har hal ki do ala ay tawa den den ko do ki adu da sai de hal ki do ka do leedi ila haray gabal no ko na te ni de mala tafi adu da ta ka de da manu do ila haray asli mala ma ko ka de de te di ka be be wani di ta semaji al mublika semaji salat al mublikat wa salat al jiya ni da wani hadis dalika al المسند للإمام البزار تكا الترغيب والترهيب للإمام المنذري تكا شعب الإيمان للإمام البيهقي عياد أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأسياء الشيخ الألباني كسلسلة كماشي طلحة كماشي حديث من لك الصحابة ليحث يوم أن يأبو بفور ماشي بنانين لا بنانين كما شاء الله قامت ابن مالك لأبي هريرة لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي أوفى كما كبير قومنا من الله بن ماكا صلاة مبلكات وصلاة منجيات كما كأما الصلاة المبلكات كما كتشح مضاء وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه لما شئ كبيرة فتح الكتب لها لما شئ أما الصلاة المنجية لما شئ أخشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا لما شئ كتفح الكتب لها كتفح ذنب كتب لها Entar Allah Subhanahu wa taala pam endi dandare papa mina halka jin mere chinan sama ke aranuku ko shofol muta walillahi raka kubu sama Allah Subhanahu wa taala najanti al muhajirin wal ansar wal ladina ja'u min ba'dihim haa gaini ulina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim خطافة وفي ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا ستوي من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن لم يوقع شح نفسه فأولئك ماذا لابد أن يكون هم الكافرون ستوي نال رنكاك ضبطا نال رنكاك مطاع ko deran ka ku do taku yi ata ko wadin tabani adam ko yaltin tabo e noone den tanka ga na bo de na bo ko ya chef ko ba ko do te gara mara yi salatu wassalam be ma kan na fa ba e tak ko ka be fe tinta be ma ki wallahi lal faqra afsha alaykum be ma ki na ba tal bi bulani o ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم لما شواناكم لكم مسكنا لكم آل الله في الأجي والله وقالنا أجت نيسيكم جوكم أدنا نؤجت رواب إذا الجوكون ha aduna halkirano halkirno akide on ko dum yibule saka padu tola sagare ba anno kana terreti aduna ko ni jarri bune yimbe ben ko yidu gol aduna ko woni bonna de yimbe ben e dina makko sahaba ken kan wala akhira be gale yidu gol be dina kan ko fuji no de anna on ko kino senti yidu gol men aduna on ko fuutini dina kan e juuɗa meɗen ko nago ka bayri en yi e sahabaɓe ko lannata ɗettoɓe ko mum fof waɗa feeliɗe waɗa fiyo heɓere wa jooɓi muɗum ɗe yiide ɗum hiɗen yiya kadi ɗettoɓe ko mum fof e zamanu mene waɗa fiyo heɓlo anna fiyo anna wokke juuɗe muɗum diina goɗɗum ɗe yiide ɗum ka so haygo ruuɓi ñande yalti makka no jokkude welaɓe yaagol madina ɓe ɓurayde jokkimo takkimo naggimo inni ankara ɓaɗo ɗanndinama makka aɗa fa miskin golluɗa ɗo ha heɓuɗa jawdi faaleɗa nokkude ni jawdi fownaɓa tawnoya muhammad accirannen ni muudi jawdi ndi yaaran sina ɗum men waɗa jawdi noon no ɗuuɗi ɓay ko kanga o inni ɓe enese mi cinnini onka jawɗi ɗan ni fakkuuri o yaha ɗetton ndi acci toon lafiyaada e ɗina kam mi tawto enela ɗo ɓe wiisi ɓe gandi kawni ɓe gandi ka hi o tinnini ɓe ɓe yeɓe hendi o ye eddoraade hede ɗum ɗo ɓe yiɗa ko temonde ko ngine kon wonata sabu neɗɗo wakkilo ɗettugol ko mum fof wona fiyo islam yaam yeeso ko tawgol joni men tan dandimo sotango faa mere ranka so ɗoptaago jaɓata ko mum yaha e diina jaɓay ko mum yaha kono kaka aduna harfirta ɓuri ɗum ɗum o wata tagandi jawdi min tigiri majjuɓe ɓenge handuɓe ɓen fof no fota handugol jawdi min tigiri ɗi nafata hay ɗum fofnani hakkila kadi mato hakkil fof kadi yettaɗe jawdi min tigiri ɗi nafata jeynodi o hay kayi tigiri sina falanoka joga ko ɗon milliard guuri kanji tigiri a jogata ko ɗi haaɗinata ɓokkum kanji tigiri ha maɗa hay kano waɗa minalɓe misal si goɗɗo nawniɗo siɗa jogii million ji sappo tawi ndeɗo nawnaare ko million goto ñawɗon tane bi ibnillahi dikka ko jogiɗa oɗo million sappo o sa ettanɗo million goto naɓuɗaka lekki ki ñawde sappe ɗe ɓe hendiɗi ɓe jonnuma lekki ki jogatonno o 10 million haɗde mayiɗo a jogaki ɓuɗɗi ɗa jogii kaliraki siɗa jogii joga gollina faale ko wano noon ko jogiɗaɗi ɗon wo ko ɗi ɗumɗi wo a yaata ha faa lettaɗi mayna yaha kanji sigi awatta a yaata ha faa lettaɗi kanji sigiri ñaama jawdi ndin kayri sigiri ndi nafata kayri koye ndi ardine fi yo nafoore heɓo ɗumdi waɗa woɓɓe noon ardinayɗi fi yo heɓdu ɓuri ɗi woɓɓe ardinayɗi fiyo heɓo e laaha ɗum ɗo tedde ɗon ngesa hagam a sokol mo ba ko ɗum ɗon wonata sabu neɗɗo on hara ɗum makko ko nafataɗina waɗa misal suratu hasr kago suuri ɗon ɓe wi kon sabu ha tebbi wa yubsiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaasa imam abi lhasan ɓe maake kasdamu nusuru woko nelaɗo meeji heɓude koɗo takko ɓuɗuro ɓe naake ka cuuɗi maɓɓe fo elan disi no woodi ko o werdire o wirto o waawi kaɓe naati ɓe landi wo enna nelaɗo wallahi ɓe nalaka cuuɗi gaaju wona mbiya yareteɗo cuuɗi maɓɓe ɗi jeenayi ɓe waalo koɓe werdira koɗo teɗe gandi ɗum haɗani islam yehe yeeso mbal haɗani yehe ha simbol ka ɓe landi sahabaɓe tori ko hombo mo wernan tanmi oɗo faha oɗo wontiɗɗo oɗo yuɗo siɗɗo meɗen falahul janna e riwaya go e riwaya go o wonɓe e hanka aljanna e riwaya go ɓe makimo mari malal goto fo daali hoore mum kono tawi joni ɓe ɗon ɗen kadi fo fayna e nelaɗo ɗurdaka angal ala gonde mabbe wi ko nelaɗo foji ɗoko kanko darayto e mayɗu mo andi ɗon mo alaka makko ko o ñaawa kono no gasa o heɓo yeey o wi nelaɗo mu daɓay inni ɗamay komo yerni o dettimo ɓe yaade ka makko o noddi ɓeyno makko wi ene ko ñaameno ka wi ko ñaami alaka suudu yo ɗon ko ɗaɓayo ɗo alaka suudu nelaɗo ɓay ko ndi ɓe ñaame ala koɗo hande wen ɓey mo makko wi ɓe ñaame alaka o wi o ko koɗo nelaɗo mi haaruɗo hirtade mi addi wo no taadi ko ñaame ala adula ko ni kono ko nelaɗo foti ɗon ko ɗum accataɓ o wi ɓeygo makko wi a sino ɗo de yer ko mi teppuno surbangol ɓaykoykoye ñaama koye waalo koye wawatanade en tawkata no sowo ɗum ɗono yone go koye banda ɓaykoye ma koye ɗo ko ɗum ɗon defata ha moƴƴa mara nden mo hirade ne jokkutita ndaari ɗum ɗo ɗe ko yi asefkol mo ba muskila ko ɗo si ɗum ñawdama e men ɗum ere e moƴƴi si ɗum ɗon no heddi ara siwaka moƴƴi o defi ha ogay moodi makko wi si tawi e bangoyi kikiɗe ñaamu gongo o jamoye kayen jonnumo ñaama jooɗo de o jamoye kayen jonnumo ñaama ɗi koye koye no wullude a attoto dakkanade e fay koyekoye koye ɗano attoto ko woowi nanade ɗon jega koye akoye ɗano koye ñaama ko deɓoɗa kon de e koɗo nelaɗo on jeyi si en yehi en ɓandoyi ñaamu gongo en fukkike juuɗe fukkike hukkade nerto wata makko ko sattiwodey mi mammata kono noon taw faama en ala ñaamu lakkumo jogi ɗenmo se fukkike ñaamude o yii ka nokkete no nokkirte ɗojju e makko wiya kadi ko hukkitire ala jon wakkinote ha gayse yi fere de oman yoka sottano si mawlana omar muslimina to woni ɓeeta ala ko ñaamu ɓiɗɗe ɓen naawi ñaamu jongalle ɗen naawi ñaamu ɓeygu renden ɓeygu makko naawi ñaamu koɗo mo annda ka iwri ñaama ha wa hara waalo ha anndaɓe ñaamu o ɗojji e lampo on o wi amayi ko wattako awaale alaade ko huɗitire an jooni wakkilo ɗe mbaye yino kuɓɓa ɗe jokke ɓe ukka juɗɗen ɓe ɓannanamo juɗɗen luusodira ndem koɗo ñaami haalanni mo ɓannane ɗumi mo faami fo mi ñaami ɓe niwre jemmaya koɗo on haari jonnaka waalo ɓe waalodi e heege ɗimɓe maɓɓe ɓen waalodi e heege ɗum tawi weeni ɗimdi o anndi kanko ko ɗaɓɓuno ko marti toye ɗi ko ɗaɓɓa kam noon koɗo nela ɗo wirtaka o waldaani o haari ɓiɓɓe makko ñaamaani kanko ñaamaani ɗum wona hay koni jogoto ete koni faami o immi rimdi o ari ka nelaɗo artiri koɗo nelaɗo on o hewti ɗum nelaɗo maaki joomi meɗen tabaraka wa taala wiila o haarike golle maɗen e ɓeygu maɗa golle monɗen oɗo jemma hawnimo ayo taani koye tawa o ɗaɓɓaɓe goɗɗo andu ɗum ha wonana ɗum nelaɗo sohla to joomi no nandi ko yoni joomi ma yeni nelaɗo ajib allahu jalla wa ala min fanila kuma layla golle ko golluɗon hande jemmaɗe hange ɓeygu ma wallingol tirɓe mobɓe wanto defa on koɗo on ko ñaama o annda on ñaamaani joni men haawike ɗe moɓɓe joni men haawike ɗe hari moƴƴi ka moƴƴaani ndeereero no waɗa ɗum ndeereero no waɗa feccire ɗum ɗum ɗon muskila ko ɗum si nelaɗonɓe maaki mi jeeya e halka eɗin shotol mo baaru si neɗɗo ni ndeereero yimɗo anna yimɗo jawdi yimɗo ko ɗum heɓataa ko yoni ɓayri anna haa hannde gila anna waali haa ka jooni ɗen ɗo haa darngal daro a meeɗataa yiide heɓɗo anna haa wi yoni ko jooni men wiye ɗum ka o wi ko min taɓiray noon bal tubsiruna alhayat addunya alhaakumu takaabur ila mata hatta dentumul mafasid نفس ہے بتا کوئی یہ وہ غوری النفس تجد ان تكون فقيرة وفي وصفه خير من غنى يبتغيها وغنى النفوس هو الكفاف وفي فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هذا الموقع هذا كان يدلو أمتى تعيد هبر حالي أيها كلام نجوكو نجوكو نبوحي ونطاق نطاق نبوحي نطاق نطاق نطاق نطاق نطاق جواب مريم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره جواب مريم لا رمات سأل على الدنيا لا نبو خلق إنكم دون حرام السبع فجلوا منه wala ala hala aye tone mangido ko nolan ko melani she ko kai do yak yo ni sha mi na ni ba ha ko ne la ko ma ki o ni la ne ko pa ni mo pa la he ti de ko ko she ko pula fi la ko ko ne la do ma gun ta he to ye hala ko sala la bu yo ni men yo ti la ba ni ma pa ni nara ma yewti labani ma faali yo heddi be ɓen wallitoma faamugol ɗi wata ɓe addata ko lumɗo ɗon kejama kala jamɗo ko lumɗi gonga ɓe feñani mo huwataaɓe on lil hawa ko jokkol beleɗe jonnon jokkugol beleɗe halkay banirata anndugol kadi ɓurɗo hino waɗe no haani waɗude jooɗo on salo sabu ngaameɗo ɓe jokkugol ko welata wurti muɗum ay sahaba ɓen ko ɓurdiri arɓe mbawɗo bo e kotalina wi ɓurangal jonuɓe bokki sahabaɓe ɓen e dow kala arɓo mbawa e ɓurangal jonuɓe bokki aboubacar ngal e dow sahabaɓe fo ko hunde wotere wona ɓurdede ko gondingol joni men ngol suɓɓaa tawi ɓe wi aboubacar wona julde ɗuɗuɓe wona yittugol zakka wala kon ka ɓuuɓu ka ɓuriri sahabaɓe heddiɓe ɓen haneraɓaɓe maki gondinal makko kal peesa e gondinal bofte ɓen fo walakin shaytanu wakkala fi qalbi gondinal noon siga woni tigiri tigiri ko ngal tottowata neɗɗo on sendidiragol mumunteji wi al imanu billah wal imanu bil gayb huwa al mumayyizu bayna al insani wal hayawan si gondinal ala hawragol jonumen ala ɗossagol jonumen ala haray ko sendi neɗɗo on ko mummuteji ɗin ko ala kaare o wodaha ko mummuteji ɗin ko watta ko fowɗi watta ko addata ko fo ko ɗum joni adde si alatude ɓuri ɗum tan jokkugol beleɗe ko weli ɗum ɓawo ndekko goga o feñani neɗɗo on ɗum hinono taw baniraɗan ala ijibamul haram ɓe maki tammum ɗum wa ijabul mar'i bi nafsi e haawagol neɗɗo on hoore muɗum ɗum noon ayyama uɗum saabu joni men ko adda yeddirene ka dow leydi ko haawitagol hoore muɗum haawitagol hoore muɗum ko rimanta bani adama ko mawnitinare mawnitinare kono rimanta neɗɗo alkaala iblis parti yeddirde joni men ko ana hayru minhu ka ɗum ijabu mar'i ina haawagol hoore muɗum haawagol ko woni waɗde ko e yiwugol ko woni waɗde ko surtout noon ɗum haa kadi konɗa yiwde ko konɗa waɗde ko ko dewal jiyaɗo ko ala dewal ngal ko rewirta joni meɗen ka dow leydi ɗo tawa ngal ɗon dewal ko ngal coggoligal handi e naafugol aljanna ngal ala kaka ɗon alaa selaɗo ɓe maki hay gotere moɗon ala matiro aljanna saabu golle muɗum ɓe sowi selaɗo hay onon ɓe maki hay min sina kala jomiyam gomiran yurmede munde mi ala ten golle kokoye waɗan bawa joni kam ko gollal ho ngal mantangal wona ha hawoya a heɓani ha hande ko natiroyde hongal martagal no woni hiɗan haaragol hoore muɗum ɗum ɗon hino wona saabu neɗɗo on ferda golle muɗum te kadi wona jikku yimɓe moƴƴira ɗum salaf ɓe jaɓatano yimɓe ɓen hay anda koɓe rewirta joni wonɗo kon tabaraka wa taala haden dante on imam shafai rahmatullah ɓe maki ɓe yeni note hara ko wawno won ɗe defte ɗe ɓewni windude fo ko mofte ɗen nafitora حرم واو موت حرقين لقصة وراكا هون جبتر جلد من جنك كل نفس ورد وجونك هل أن نارين دون قرصه ودون بورا إذا إلا مصر وليا هون جبتر ما شاهد أقبلنا هذا من نار مصمت أزمة الأم لكن نقول الله يمرنا مصر أن لب كما كم يليك لجلد من نفس ورد وجبتر حرق أن لا تنوي دون بورا Saya dah hantar kerumunan ini. Saya dah hantar kerumunan ini. Saya dah hantar Si tawi ikut kerumunan lagi hansi. Si imat. Jelah uji bila. Kohon surah hansur jang. Dulu jil kuyuk jelah bukti jang. Kohon surah hansur jang. Kohon surah hansur jang. Kohon bujuni ya bumen doa wa kukari. Harajar bila yalsak. Harajar uji. Maka saya dia hati tu nak bawa ya kini. Saya boleh balik ke sini. Tunggu tu mak nak bawa. Tunggu tu banyak kali. Si tu wan aku hampir tu ikut aku. Tunggu nama saya. Macam mana nama saya? Kita dah ramai kita man. Tapi man si, nama kita tu iman so dengan kejar hukum aku pun lemah sendiri ini. Manto wone ko bonna no ko golle makko da kam ko ko wali mita neddo manto wone ko har ko dewa makko mo mantirde se maaji himo way wa mita neddo rewdo joni mudu haa di baraji jabaaji laab dinto no baraji di wodi umuro hitti ko yiya de wena de o de ti dum wala der taako mu wano wiya wa taako mu jaara ko kan di ko tonna ka yoppa ko ko fere Kalau para wili diwon tijar, boleh kita satu jari coba. Kemana tu siwa namu dua hak bedo olehnya. Namu tu nyamu, sangku yuko, olehnya tu. Kojor orang kalau hai namu buat kabul. Misal jitu zaman dari dua-duan. Wokok to arda ecor sewa. Darol tak komat kodong. Miu tidak emak koha, wakah ino cukka u, ino yuko. Cukup orang cuma cukup bau, Loren tidak hebole. Ayo tuju pada umur yang bau, Loren tidak nombor sudah yang bau. Orang yang orang baik sama orang yang bau. Orang baik itu orang iman itu. Iman itu baik itu apa? Iman itu kerja ini mana apa? Iman itu kalau ini mana anda kau kawan tak? Kawan tak? Kawan tak? Kau ni nol. Tapi. Imam Ahmad bin Majid al-Tawi man tawo sila tu sila mari kare wal mulu kana tu sa ka ni ngi wa ma ai bino wa sila mari ko okora no wada ko dum mari na mari bakka sila ko ne tanya de dar ba ki moron da do du tan adu na ko kala ron na ni do madon kan ga to na ro jabam ba sila mari ko dinai wa ro kore de bu do de an te kono ka wala ran na to no bakka ni de dar Enam orang kau aksi juga dia. Awal lagi bal. Nana si kiri dan dia kiri. Amma di tadi, aman saka. Awal orang kali yang nana awak pernah nak tunggu tu cuma dah ada yang bal. Nana tak ada muka. Kamu pernah kau tahu yang saya rasa aku sayang beli aku. Memang kita dah terima usul usul dari Allah Taala. بماشي السر الدفين في عدم القبول هو وجود حظ النفس في العمل بماشي كلا يرد تنجول من قول لك موكيا ورقا قال جبا نيرها وجبا ناكا كسوتي تنكم هدي وجبا نيكم هور مورو كتاو قول جبا نقل وانا نجول من وانا نجول من وانا نجول من Nal jabaka, ko huda wotele so mi son no gafa wa Allah, ko tau godi mo akpa ni wotki mako ki jabal e nal godi. Nunca fata e nal jabal. Wujudu hafzillah, fil amal, sababun li adamu qabuli l'amal. Joni no, wotki langade. Neko siwa i golla, wotki mako ki hino mani e mangal murki jididi. Ala. Saya katakan guru. Sinet wajib kau lamot ya. harai ko ala dengan kol lam mocha sekitar rokon huwara ta ahe ku jaya bagian si kaki puri takku kol manke ke bawah jawa ni ka kalau buat jenis apa tahu kau kol hiki ini dengan kol lam wata hakim ni humpit aku ni wet dia nusai aku ni wet waktu itu ini jadi juga kalau kata kata hati itu sholat kalau kalau kata hati itu pada kita berita kalau kata kata itu sojuli karenji sojuli lainnya sojuli karenta sojuli lainnya illa ujuli hamdi kalau kalau kalau silahkan sojuli kasur menutupan hehehe sejidah kotsi kata hagai sal mini ari ka juli ka sari wape no ga happy regili ha sal mini kamal sa ko on wa na pinya no ko ko ne mu ko ko ye ko mo ko le na ni ba na sal mini ko mo ni ka ka ba mo ko le ju pa da pa mu sa ba sa mo ka le mu pa ba sa ka le mu ka ma ru ne o so wa ni ko ra harai siapa wakil tinggal di rumah kau jauh pun ini ada hebat kan? Wakil Allah ada Allah beri hidup. Jangan tiada ini. Wajib sama. Reo rejoli pun dewa kata tak ada lagi dengan nama tu nak beri teng. Nek aku mengajar Quran najan ni hina jan lah hina lam. Nek kau dah sudah jauh di perjuangan pun jauh di rumah. Tak ada jauh ini semua happy ini. Kakak juga yang laki potong kau wadah kan jauh ala nari hari hadir kapa di tadi ini enek kosong juga kapa pun arti di wunci munu sawara di tadi ini lah nela atau memagi kota yang kau kapa arti di ete ni nyande dangal arti di ete nyande dangal nade kadir yide berhukti tiga yide ke arti kalau nanti saya menonci dangal sudah tahu karena kita kan tidak ada oleh kita buat apa kita lihat buat kita yang lantar puri kunci di Al-Quran janggu di Al-Quran marco gandar janggu nonton orang yang dibutuh saya tak apa dengan kita marco jauh di kunci raja di kunci salanda di sabi lillahi wa ta'ala di kunci di wanda dengan dia salanda buat kita lihat buat di kunci kamu wakil itu nonton sukar kapa acca lehi kunci acca jauh di kunci cerso anu yang ini nombor dengan saya amai kewa kali yang mesti nombor yo kau tu jadi berapa kamu nadi energi sejahat sama sen cari nama yang ada sana pun ada itu cinta yang ada nada itu wala yang ada yang ada nada itu jasa yang ada jalan yang ada nada itu wadah yang ada sen ada nada itu kau tu nanti nama kan siwa na berok cuma nanti wadah ibu sama siwa kamu dah wajar itu. Kita itu wujud, kita ini yang bukan jaman. Kita harus berlangkan. Kau pun tentu itu dia kita. Kita orang tahu kalau wujud kita ini, bapak anda sama itu. Kau hanya jauh kita anda tahu dia. Tahu kalau tak ada, bapak anda sama itu. Kau jauh, hanya jauh kita anda tak ada. Kalau memiliki itu, alhamdulillah, nanti kita tetap ada yang jangan lebih. Yang dewan faham sudah diro tapi buat yang kita punya tangan. Soalnya Allah Subhanahu Wa Taala kami nanti berhenti nanti. Buat ini dari rangka kota. Buat ini belenya jokka. Buat ini hawa kau net dong. Buat lemak kau net eh hawa lemak. Diro net kejar ni boleh atau diro wah. Hari ini mau mari pokok jokka pun nyau tak tahu mari. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di sini diro. Yo ambil jauh memang yurmi ni mau mukti ke mak berlontar Allah SWT tadi kan. Entahlah Allah SWT sudah lakukan berbagai lagi. Padahal kepada sabarnya jadi Allah SWT lawan alam. Subhanallah Allahumma alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.